Гаворыць Радіо Свабода ў Менску, 6 гадзіна добрай раніцы. У праскай студіі вас вітае Кастусь Бандарук. Беларускую праграму адкрываем выпускам навінаў. Пачну з беларускіх паведамленняў. Ініцыятыўныя групы прыступілі да збору подпісаў па вылучэнні кандыдатаў у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў. Гомельская абласная арганізацыя АГП вырашыла не ўдзельнічаць у парламенцкіх выбарах, калі ўлады праігнаруюць патрабаванні, выстаўленыя рэгіянальнымі дэмсіламі. У Гарадзенскай вобласці 13 прадстаўнікоў аб'яднаных дэмсілаў будуць вылучацца на ўдзел у выбарах у 13 акругах. Па 4 чалавекі вылучаюць партія БНФ і аб'яднаная грамадзянская партія. Балятавацца будуць 2 прадстаўнікі партыі камуністаў беларускай і па адным ад беларускай сацыял-дэмакратычнай грамады і БСДП грамада. Каля 70 чалавек паспрабуюць стаць кандыдатамі ў дэпутаты Палаты прадстаўнікоў ад Еўрапейскай кааліцыі. Паводле лідара кааліцыі Міколы Статкевіча, сам ён будзе балятавацца ў адной акрузе з лідарам апазіцыйнай партыі камуністаў Сергеем Калякінам. Міжнароднае грамадскае аб'яднанне «Малады фронт», зарэгістраванае ў Чэхіі, мае намер байкатаваць парламенцкія выбары. Старшыня «Маладога фронту» Зміцер Дашкевіч адзначыў, што ўжо ў пачатку выбарчай кампаніі было відавочным, што выбараў у нармальным значэнні гэтага слова ў Беларусі не будзе. На ягоную думку, удзел у выбарах дэмакратычных актывістаў можа прывесці да міжнароднай легітымізацыі Палаты прадстаўнікоў. Працягваецца ціск на прэтэндэнтаў у кандыдаты ад аб'яднаных дэмсілаў. Перакладчыка з мастоў Змітра Кухлея забралі на допыт у КДБ у сувязі са справай аб выбуху ў Менску. Дапыталі крычаўскага журналіста і грамадскага актывіста Сергія Няроўнага, а таксіста з Буда Кашалёва Кастуся Жукоўскага, які меў намер вылучацца кандыдатам у дэпутаты парламенту, прымусілі звольніцца з працы. Спецыяльная дакладчыца ААН па сітуацыі з праваабаронцамі Маргарэт Секагія звярнулася да ўраду Беларусі з паведамленнем, у якім выказала занепакоенасць з нагоды пераследу віцебскага праваабаронца Паўла Левінава. Нямецкі дыпламат Герт Генрых Арэнс – найбольш верагодны кандыдат на тое, каб ачоліць місію Бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека АБСЭ, якая будзе назіраць за парламенцкімі выбарамі ў Беларусі. Начальнік галоўнага ідэалагічнага ўправлення адміністрацыі прэзідэнта Усевалад Янчэўскі заявіў, што беларускія ўлады не будуць чыніць аніякіх перашкодаў у галіне інтэрнэту, што не будзе барацьбы з іншадумствам, з крытычнымі заўвагамі і са свабодным выказваннем думак, акрамя заведамага падману і паклёпу. Гэта былі навіны. Наступны выпуск праз паўгадзіны. У эфіры Радіо Свабода ў праскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Арыштаваны чалавек, якога вінавацяць у арганізацыі найвялікшых масавых забойстваў у Еўропе ад часоў Другой сусветнай вайны. Радавана Караджыча, лідара баснійскіх сэрбаў падчас вайны ў былой Югаславіі, цяпер чакае выдача паводле абвінавачанняў у генацыдзе Гаагскаму трыбуналу ў ваенных злачынствах. Сэрбскія ўлады ўжо прынялі такое рашэнне. Паведамленне пра арышт Караджыча выклікала святкаванне на вуліцах сталіцы Боснії Сараева. Адно з галоўных абвінавачанняў супраць былога кіраўніка баснійскіх сэрбаў менавіта аблога Сараева, калі падчас артабстрэлаў загінулі каля 10 тысяч мірных жыхароў. Караджыча таксама вінавацяць у арганізацыі забойства больш як 7,5 тысяч мусульманаў у мястэчку Срэбраніца. Верхоўны прадстаўнік Еўразвязу ў пытаннях замежнай палітыкі Хаўер Саляна вітаў гатоўнасць Сэрбіі супрацоўнічаць з Гаагскім трыбуналам. Я думаю, што гэта было вельмі добра зроблена сэрбскімі ўладамі. Трэба памятаць, што выбары ў Сэрбіі, прэзідэнцкія і парламенцкія, адбыліся нядаўна. І я думаю, што сэрбскія ўлады давялі сваё жаданне цалкам супрацоўнічаць з міжнародным трыбуналам, і я гэта вельмі вітаю. Менавіта пытанне аб арышце Караджыча і былога камандучага войскамі баснійскіх сэрбаў Ратке Младзіча заставалася адной з галоўных перашкодаў для дамоўленасцяў паміж Сэрбіяй і еўрапейскімі структурамі і для патэнцыйнага далучэння Сэрбіі да Еўразвязу. Караджыч хаваўся апошнія 13 гадоў. Напярэдадні арышту ён нібыта працаваў доктарам нетрадыцыйнай медыцыны ў Белградзе пад чужым імем. Больш пра чалавека, якога празвалі баснійскім мясніком, раскажа мой калега Алексей Знаткевіч. Радаван Караджыч нарадзіўся ў 1945 годзе ў чарнагорскай вёсцы. Ягоны бацька быў партызанам-нацыяналістам, які змагаўся як супраць нацыстаў, гэтак і супраць камуністычных партызанаў на чале з Тіта. Большую частку дзяцінства Радавана Караджыча ягоны бацька быў у турме. У 60-м годзе Караджыч пераехаў у Сараева, дзе паступіў у медычны інстытут. Пасля ён працаваў псіхолагам у гарадскім шпіталі, спецыялізаваўся на неўрозах і параноях. У 80-е гады, пасля смерці югаслаўскага лідара Тіта, Караджыч пайшоў у палітыку. У 90-м годзе ён быў адным з заснавальнікаў Дэмакратычнай партыі Сербіі, якая сталася галоўным правадніком палітыкі сербскіх нацыяналістаў у Боснії. За дзень да таго, як баснійскі парламент абвясціў незалежнасць 5 сакавіка 92-го году, Караджыч выступіў перад дэпутатамі з пагрозлівым папярэджаннем. Можете разлічваць, што гэта прывядзе Боснію і Герцеговіну ў пекла і, магчыма, вынішчыць мусульманаў, бо мусульмане не змогуць абараніцца, калі тут пачнецца вайна. Караджыч абвясціў сябе прэзідэнтам Баснійскай сербскай рэспублікі і пры дапамозе вайскоўцаў югаслаўскай арміі і ваенізаваных фармаванняў узяў пад кантроль большую частку Боснії, дзе 43 месяцы трымаў у аблозе Сараева. Тады ў горадзе загінулі каля 10 тысяч мірных жыхароў. Караджыча таксама вінавацяць у арганізацыі ў ліпені 95-го году забойства больш чым 7,5 тысяч мусульманскіх мужчын і хлопчыкаў у мястэчку Срэбраніца, якое фармальна знаходзілася ў зоне бяспекі ААН. Караджыч пазбавіўся ўлады ў выніку Дэйтонскага мірнага пагаднення 95-го году. Амерыканскі дыпламат Рычард Голбрук, які арганізоўваў пагадненне, у інтэрв'ю газеце «Нью-Йорк Таймс» назваў Караджыча горшым за камандуючага войскамі баснійскіх сербаў Ратку Младзіча і за тагачаснага сербскага прэзідэнта Слабадана Мілошавіча. Паводле Голбрука, Караджыч быў сапраўдным расістам, якому сапраўды падабалася аддаваць загады аб забойстве мусульман. Расказаў Алексей Знаткевіч. Прадстаўнікі сербскага ўраду кажуць, што арышт Караджыча адбыўся ў панядзелак 21 ліпеня, але адвакат Караджыча кажа, што яго арыштавалі яшчэ ў пятніцу 18-га. Прэсавая сакратарка колішняга галоўнага пракурора Гаагскага трыбуналу Карлы Дель Понте ў сваіх мемуарах сцвярджала, што ў 97-м годзе некалькі месяцаў Караджыч хаваўся ў Беларусі. Далей на гэтую тэму Ігар Карній. Яшчэ ў 1995 годзе ад пачатку пошуку Радавана Караджыча ў Сербіі пачаў дзейнічаць камітэт у яго абарону на чале з пісьменнікам Коста Чавошкі. Справа ў тым, што Караджыч досыць вядомы як на Боснію і Сербію паэт, хоць паводле адукацыі ён лекар-псіхіятр. Нават пасля сыходу ў падполле невялікімі накладамі з'яўляліся кнігі Караджыча. Ёсць пераклады ягоных выбраных твораў на расейскую мову. Пісьменнік і палітык Мікалай Чаргінец узгадвае, што падчас сваіх частых паездак у Югаславію сустракаўся з Караджычам. Чалавек цэлеўстрымлёны, настойчывы. Сказаць, што он жестокі, як гаварят, яго пачынёныя якобы прымянялі незаконныя метады, у том числе і пыткі, можа быць, і ўбійства. Надо разбірацца, канешна, в суду. Радуюцца мусульмане, перажываюць жыцелі Сербіі православныя. Будзем ждаць развіцця сабытіх. Колішні лідар баснійскіх сербаў карыстаўся досыць моцнай падтрымкай, перадусім у прыязных славянам колах і ў праваслаўнай царкве. З прыходам да ўлады прэзідэнта Барыса Тадзіча сітуацыя змянілася. Праваабаронца, шматгадовая кіраўніца беларускага хельсінскага камітэту Таццяна Проська лічыць, што ў выпадку з арыштам Радавана Караджыча міжнародная супольнасць засведчыла галоўнае – непазбежнасць пакарання за злачынствы супраць чалавечнасці. Гэта ўпершыню засведчыў Нюрнбергскі працэс. І з'явілася новая формулёўка як злачынства перад чалавецтвам. Шмат людзей скептычна ставіліся да гэтай нормы. Казалі, гэта ўсё палітычныя манеўры, але трэцяе тысячагоддзе дакладна казвае скептыкам, непазбежнасць пакарання існуе ўжо як міжнародная норма. Не важна, як далей складзецца лёс Караджыча, не для яго, а для людзей. Вельмі важна, што непазбежнасць пакарання існуе як рэальнасць. На працягу больш чым 10 гадоў пасля абвяшчэння ў міжнародны вышук пра магчымае знаходжанне Караджыча паступалі супярэчлівыя звесткі. Казалі, што ён хаваецца ў праваслаўных кляштарах у Боснії, у Чарнагорыі, нават з'ехаў за мяжу. Депутат Палати представників Сергій Костян був у Югославії досить частим гостем. Непосередньо з Караджичем білоруський депутат стосунків не мав, однак відає, хто мусив би скласти йому компанію на судовому процесі у Гаазі. З Караджичем на лавці суда повинні бути Клінтон, Олбрайт, вся та компанія, що розв'язала війну былої Югославії. Я був перед війною, яку обвестили Злучені Штати, затим був час війни і був після війни. Зустрікався із спокійним Мілошевичем, із першим так званим президентом Ругової, його намісником Агані, були керівники повстанчої армії. Чекається, що вже на гэтым тидні Радована Караджича перевязуть у Гаагу. Максимальне покарання, предугліжене Гаагським трибуналом, пожиттєве позбавлення волі. Пакуль таких прецедентів у історії трибуналу не було. Однак аналітики не виключають, що Караджич може бути першим. Доказів супраць яго собрано вельми шмат, бо некоторые справи по злочинствах у былої Югославії уже завершені. На волі пакуль застається былий командуючий армії боснійських сербов Радко Младіч, другий номер у гаазькім списі воєнних злочинців. Розповідав Ігор Карнінь. Ці можуть балканські події стати неким уроком для білоруських політиків? Про гэта після обвістки. Белсат – першая незалежная ад уладаў тэлебачання ў Беларусі, якое ствараюць беларусы для беларусаў. Штодзённа запрашаем на аб'ектыў. Поўная інфармацыя без цэнзуры. Толькі ў нас цікавая публіцыстыка, дакументальнае кіно і рэпартажы непасрэдна з Беларусі. На Белсаце найлепшая музыка, серыялы, мастацкія фільмы і тэлевізійны тэатр. www.belsat.eu Белсат. Твоё права выбору. Выслухайце Радыё Свабода. Якое значэнне мае арышт Караджыча для Сербіі і еўрапейскіх перспектываў гэтай краіны? Ці могуць балканскія падзеі стаць нейкім урокам для беларускіх палітыкаў? На гэтыя ды іншыя тэмы ў экспертызе свабоды разважаюць палітолагі Віталь Селіцкі і Алесь Лагвінец. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў. Арышт Караджича, якое мае значэнне для Сербіі і для яе еўрапейскіх перспектываў? І калі глядзець больш шырока, што азначае гэта падзея для ўсёй Еўропы? І палітычным, і, што можа не менш важна, у маральным сэнсе. Алесь, калі ласка. Сербская урада выконвае частку заангажаванняў і рухаецца далей у сваіх узаемадачыненнях з еўрапейскім звязам. Вядома, што ў красавіку была падпісаная дамова паміж сербскім урадам і еўразвязам, але гэтая дамова была заблакаваная да прасовання ў справе пошуку шуканых злачынцаў. Гэтая сітуацыя, шмат хто пагаджаецца, што яна дасць далейшы штуршок для развіцця стасункаў паміж Сербіяй і еўрапейскім звязам. Гэта можа адбіцца на перспектывах усіх заходніх Балканаў да больш хуткага інтэгравання ў еўрапейскі звяз, хаця відавочна гэта зойме пэўны час. Таксама варта зважаць на тое, што ёсць пэўная канкурэнцыя паміж дзяржавамі заходніх Балканаў, хто хутчэй далучыцца да еўрапейскага, так бы мовіць, вагону. І таму для сербаў вельмі важна зараз наладзіць добрыя шляхі супрацоўніцтва і інтэгравання ў еўрапейскі звяз, каб апярэдзіць, напрыклад, тых жа албанцаў, альбо таксама паказаць, што Сербія больш падрыхтаваная да далучэння да еўрапейскага звязу, чымся сама дэклараваная і прызнаная шмат якімі краінамі еўрапейскага звязу Косава. Дзякую, гэта было меркаванне Алесі Лагвінца. Віталь, арышт Радавана Караджыч. Можа, як бы скінуць апошнія тармазы менавіта ў гэтым працэсе еўрапеізацыі Сербіі? Ну, сапраўдныя падзеі былі парламенцкія выбары ў Сербіі, дзе перамаглі праеўрапейскія сілы, і тое, што учора адбылося з Караджычам, гэта наступства, ведаеце. Пытанне пошуку Караджыча, гэта была пытанне змены ўлады ў Белградзе, адхіленне ад яе людзей Каштуніца і сербскай радыкальнай партыі. Як толькі прыйшлі да ўлады праеўрапейскія сілы, Караджыч адразу знайшоўся. Акрамя таго, гэта сведчыць аб тым, што фактычна сербская эліта змірылася са стратай Косава і взяла выразны курс на інтэграцыю ў Еўросаюз і на спыненне тых спецыяльных адносінах з Расіяй, якія будаваліся за Мілошавічам яшчэ і за Каштуніцай у прыватнасці апошнімі часамі. Фактычна для мяне гэта яшчэ адзін знак, што сербская ўлада змірылася з фактам страты Косава. Пасля арышту Радавана Караджыча, ці можам так умоўна прыкінуць, на колькі гадоў Сербія наблізілася да ўступлення ў еўразвяз? пытание об вступлении Сербии до Евразвязу нашмат больше залежит от того, коли будет ратификован Лиссабонская домова, чем от самого Тхарадзеча. Криза, якая сьогодні існує у Європейському Союзі, зв'язана з нератифікацією Лісабонської домови, вона про певний час буде вирішена, але згодно з тим, що для Сербії доведеться прикладати ще шмат намагань для того, щоб долучитися до Європейського Союзу. Ось опошня ситуація з той же Румунією і Болгарією показує, що у розв'язі некоторі країни шкодують про те, що вельми хутко все було зроблено. Арешт Караджича – це тільки один з аспектів, і він може створити нову перспективу, але тим не менше, є вельми шмат структурних речей, які Сербія мусить робити. І тут, коли прогнозувати, не раніше, за 10, хоча й за всю ближайший год. Ви на хвилях Радіо Свободи. Про цяг експертизи праз хвилину. Після того, як я ще раз нагадаю основні теми сьогоднішньої програми. Арештовані були лідер боснійських сербів Радован Караджич. Сербські влади прийняли рішення об передачі Караджича під юрисдикцію Міжнародного трибуналу по былої Югославії. Ініціативні групи приступили до збору підписів по вилученню кандидату у депутати. Молодий фронт обвістив про початок кампанії бойкоту виборів. Каля 70 чоловік поспробують стати кандидатами у депутати від Європейської коаліції. Поводу лідера коаліції Миколи Статкевича, сам він буде конкурувати з Сергієм Калякіним. Мінський городський суд покинув без зміни присуд Андрею Кіму і ще 9 активістам, осудженим за мітинг предпримальників. У Барановичах помер Петро Рашетник, ветеран національного руху, були навученець Новоградської гімназії і сябра СБМ. Рада молоді БНФ обвинувачує КДБ, міліцію, адміністрацію ВНУ і воєнкомати у репресіях супраць молодівих активістів. Ви слухаєте Радіо Свобода, а зараз про тяг експертизи. Наступства і уроки арешту Радована Караджича обмірковують політологи Віталь Селіцький і Олесь Логвінець. Веде передачу Віталь Циганков. Як можна оцінити арешт Радована Караджича не тільки з правового, але й з морально-політичного пункту гледження? І чи можуть балканські події мати некі моральні уроки для Білорусі, для білоруських політиків? Олесь Логвінець, будь ласка. Арешт Радована Караджича є підтвердженням того, що Європейський Союз, висовуючи гэтае патрабаванне, не адмаўляўся ад яго ўвесь час. Гэта прыклад паслядоўнага патрабавання з боку Європейскага Союзу. Вядома, што пэўныя краіны вельмі настойліва дамагаліся гэтага ад белградскага ўраду. І тут гэта ёсць вельмі добрым прыкладам таго, якім чынам, нават пры тым, што могуць быць адназначныя геапалітычныя меркаванні ў палітыцы Європейскага Союзу, якім чынам таксама моральні принципи так само впливають на формулювання зовнішньополітичного діяння. У дочиненні до Білорусі, коли казати про справу Караджича, вельми сподіваюся, що буде у Білорусі така ситуація, коли повстане питання певних людей, які навпрост були заангажовані у проведення політичних репресій у нашій країні. І наскільки білоруське громадство, будучи білоруські лідери, будуть готові справді зробити гэтий акт очищення і признання усього того, що було раніше, буде мірником нашого хутчайшого просування на шляху до інтеграції у Європейський Зв'яз. Ви говорили про принциповість європейських лідерів. На вашу думку, чи можна чекати, от коли вже підняли це питання, відказності за ті ж політичні зникнення, чи можна чекати, що Європейський Зв'яз буде і у цьому питанні настільки ж принциповим? Певні речі, вони залишаються фундаментальними, і це буде залежати знову ж від стану громадянської супольності білоруської, і так само від того, наскільки важним буде білоруське питання на європейському порядку дня. Ведається, у свій час, при тим, що все було відомо про Мілошевича, ніщо не перешкодило певний час домовлятися з Мілошевичем. Але у середньотерміновій перспективі так сталося, що Мілошевич згубив владу у своїй країні, він був звернутий демократичними силами, і врешті-решті він був передаданий в суд у Гаазі. Віталь, на вашу думку, весь лёс Караджича і то, як він зараз розвивається, може бути неким, ну, коли говорити високим штилем, уроком неадхильності покарання? Чи лічите ви, що можна ставити так питання у гэтым рэчышчы? Тому что, ведаете, я вам могу просто на вскидку назвать два десятки прозвищ мясников, которые померли по своим ложку, так что это занадто философски. Я бы сказал, коли ты мясник и коли ты проиграешь, то покарание бедовольство не отхилит. Но это старая тема про то, что добро должны мутить перемагать зло, а лишь добро перемагает зло только тогда, когда у добра появляются кулаки. бо сербская агрэсія ў свой час будзе дадзены вельмі моцны адпор, таму ўсё адбылося менавіта так, як адбылося. Таму і Мілошавіч ўжо здох, і Караджыца ўжо злавілі, і Хусейн павіс на выселіцы. Калі з такімі людзьмі цацкаюцца, садзяцца з імі за стол перамовы і ведуць дыялог, яны працягваюць свае дзеянні і паміраюць у сваім ложку. Вось і маральны аспект. У экспертызе свабоды ўдзельнічалі палітолагі Віталь Селіцкі і Алесь Лагвінец. Вёў перадачу Віталь Цыганкоў. Вы на хвалях Радыё Свабода, а зараз да падзеі ў Беларусі. У Менскім гарадскім судзе разгледзелі скаргу Андрэя Кіма і яшчэ 9 актывістаў, якіх асудзілі за мітынг прадпрымальнікаў 10 студзеня. Прысуд пакінулі без зменаў. Падрабязнасці ў Аліга Грузділовіча. 22 ліпеня калегія Менскага гарадскога суду разгледзела скаргі 10 з 14 асуджаных удзельнікаў мітынгу 10 студзеня. Нагадаю, гэта быў мітынг у Менску, на якім прадпрымальнікі пратэставалі супраць абмежавання права наймаць працаўнікоў. Пасля мітынгу міліцыя арыштавала шэраг яго удзельнікаў. Іх асудзілі паводле адміністрацыйнага кодэксу, а 14 грамадскіх актывістаў потым былі асуджаны яшчэ і як крымінальныя злачынцы. Сярод іх Андрэй Кім, якого пакаралі 1,5 гадамі зняволення. Яшчэ 7 удзельнікаў мітынгу былі асуджаны на 2 года ўмоўна, а 2 атрымалі вялікія штрафы. Паводле суду, яны парушалі парадак, перакрывалі рух грамадскага транспарту, а Андрэй Кім яшчэ нібыта напаў на міліцыянта. Антон Койпіш, адзін з асуджаных, які сёння прыйшоў на разгляд сваёй скаргі ў гарадскі суд, даводзіў, чаму лічыць прысуд неабгрунтаваным. Ніводны сведка на мяне не паказаў. Дакладней, паказаў адзін сведка, але ён казаў пра падзеі 21-га, а не пра падзеі 10-га, а пра падзеі 21-га мяне там нічым не абвінавачваюць. А тыя відэа доказы, якія ёсць, даруйце, яны недапушчальныя. Невядома, дзе хаваліся, згодна пратаколу, яны былі пакаваны ў адны рэчы, потым дасталі з іншых рэчаў. Калегія гарадскога суду складалася з Владзіміра Назар, Сергея Хрыпача ды Валянціны Крывой. Старшыня калегіі Уладзімір Назаранка на пачатку адхіліў хаданіцтва аб вядзенні працэсу на беларускай мове. Потым суддзя Сергей Хрыпач зачытаў сціслыя звесткі пра ўсіх 10 асуджаных. Нагадаю, акрамя Антона Койпіша, гэта таксама Андрэй Кім, Міхал Пашкевіч, Міхал Крываў, Уладзімір Сергеяў, Тацяна Цішкевіч, Александр Стальцоў, Александр Бондар, Артём Дубоўскі і Александр Чернышоў. Іх пазіцыю выклалі ў судзе адвакаты. Яны даводзілі, што прысуд не грунтуецца на доказах і цалкам паўтарае абвінавачанне, якое яны назвалі недапушчальна абагульненым. Абаронцы прасілі справу ўвогуле спыніць ці перагледзець. Адвакатка Андрэя Кіма Тамара Сідарэнка прасіла суд хаця б змякчыць прысуд яе падабароннаму. Тамара Сідарэнка паведаміла пра хворае сэрца і вочы ў Андрэя Кіма, а таксама пра тое, што маладога чалавека гатовы ўзяць на працу, калі прысуд яму зменіць на ўмоўны. Нагадаю, ужо паўгода Андрэй Кім знаходзіцца за кратамі. Зараз ён змешчаны ў бабруйскую калонію. Канчаткова лёс скаргі Андрэя Кіма і 9 астатніх вырашыўся ў зачыненым пакоі за 5 хвілін. Судовая калегія пакінула прысуд цэнтральнага раённага суду Менску нязменным. Маці Андрэя Кіма заявіла, што вельмі расчаравана такім рашэннем, хаця і разумела, што апраўданне яе сыну было б цудам. Не хачу я міласці, я хачу закону. Зачым мне міласць? Он што, убіл кого-то? Мафія, или он нанёс ущерб у сваёй стране какой-то? За што прасіць міласць? За то, што он не дзелаў? Или за то, што он высказал сваю точку зрення? Што он не имеет права разі на это? А вось як прыкаментавала прысуд Андрэю Кіму ягоная адвакатка Тамара Сідарэнка. Даже хотя бы не соглашаясь с тем, нават калі суд не пагаджаўся з намі адносна таго, сапраўдныя доказы ці несапраўдныя, але адносна Андрэя Кіма быў цалкам бясспрэчны аргумент. Яго нельга было прыцягваць да адказнасці па артыкуле за нанясенне цялесных пашкоджанняў супрацоўніку міліцыі, а магчыма было паводле артыкулу пра нясенне службы. Але нават гэтага суд не пачуў, хоць гэта юрыдычна бясспрэчны факт. Таму сумненні выклікае тое, ці суд хацеў нас слухаць і адносна іншых частак нашых скаргаў. Суд хацеў слухаць нас і ў другіх частях нашых жалоб. Тацяна Кім заявіла, што з адвакатам прыняла рашэнне абскарджваць прысуд у вышэйшых судовых інстанцыях. Паводле маці актывіста, такога ж рашэння варта чакаць і ад астатніх асуджаных. Расказваў Алег Грузділовіч. А зараз Зміцер Бартосік пра маршрут сённяшняга падарожжа свабоды. У вёсцы Касуде, якая знаходзіцца на беразе Вілейскага вадасховішча, ужо другое стагоддзе на праваслаўнае свята Пятра і Паўла адбываецца вялікі царкоўны фэст. Свята не перарывалася і за саветамі, а нядаўна каля Касудскай царквы паўстаў памятны камень у гонар запорожскага гетмана, аўтара першай украінскай канстытуцыі Піліпа Орліка, які нарадзіўся ў Касуде. Пра несвяточныя размовы на Пятра і Паўла, а таксама пра беларуска-украінскія сувязі слухайце чарговую перадачу з серыі «Падарожжы свабоды». Яна выйдзе ў эфір хвілінаў праз 10. Зараз выбарчая тэма. Ініцыятыўныя групы ў Беларусі прыступаюць да збору подпісаў па вылучэнню кандыдатаў у дэпутаты. У адрозненні ад мінулых парламенцкіх выбараў, калі бальшыня апазыцыйных кандыдатаў вылучалася толькі праз партыйныя з'езды, сёлета прэтэндэнты ад аб'яднаных дэмакратычных сілаў узялі забавязанне збіраць яшчэ і подпісы выбарнікаў. Ці пачаўся гэты працэс у Менску, высвятляў наш корэспандэнт Уладзімір Глот. Кожному потенційному кандидату у депутати необхідно зібрати на території своєї виборчої округи не менш за 1000 підписів виборників. Збирати їх дозволяється тільки особам, які уваходять у ініціативну групу претендента. Цікавлюся у некоторих кандидатів з адзіного спісу об'єднаних демократичних сіл, які збираються балотуватися у Мінську, чи створили вони вже свої ініціативні групи. Валентина Святська, партія БНФ. Так, сьогодні несу на реєстрацію. І велика буде група? У мене більш за 20 чоловік. У групі Олександра Добровольського з об'єднаної громадянської партії 54 особи. Просто є люди, які готові працювати. Олександр, а вже зареєстрували вашу групу? Ні, ми сьогодні тільки подаємо. Ігор Ренкевич з Білоруської соціал-демократичної партії «Громада» вилучається тільки про збор підпису. Тому що у нас там нема зареєстрованої територіальної організації. А ініціативну групу ви вже створили? Так, 23 чоловіка. Ви вже подали на реєстрацію документи? Так, сьогодні буде відомий винік розгляду цих документів. Усі названі потенційні кандидати переконані, зібрати необхідну кількість підписів вони поспіють. Хоча згадують і про перешкоди. Прикладом, Валентину Святську турбує, що збір підписів припадає на той час, коли у Пекіні будуть проходити олімпійські гульні. Это не вельми добра уплывае на наших выбарчыкаў, таму што ўсе сядзяць каля тэлевізара, усе адсочваюць гэтае спаборніцтва, а асабіста мужчыны, яны нервуюцца, што нехта прыйшоў, і там якраз усё самае цікавае ідзе, фіналы, паўфіналы, а тут нехта прыйшоў са зборам подпісаў, іх адарваў ад гэтага. Гэта такое бытавое пытанне, але ж разам з тым гэта не ёсць добра. Ігор Ренкевіч хвалюецца, што на збор подпісаў можа паўплываць і сітуацыя вакол выбуху ў Менску. Ідзе такі псіхоз супрацепазіцыйны, што вот, значыць, калі ўбачыце нейкія клумкі ў транспарце, паведамляеце вадзіцелю і так далей, і ў выніку гэтых затрымання з апазіцыі это б'е бумерангам па дэмакратычных сілах. Аляксандр Добравольскі ўпэўнены, неабходную 1000 подпісаў выбарнікаў сабраць можна. Хопіць часу. Справа в тим, що коли б це була звичайна виборча кампанія, то було б трошки інакше. В моїй групі було б більше за 100 чоловік, і нам треба було б зібрати дуже шмат підписів. Зараз трошки все інакше, тому що вирішається все не тим, як ти працюєш, а тим, як вирішає влада, на жаль. І тому наша основна праця – це праця з виборчиками. Вона не потребує реєстрації усіх, хто буде дійсно у кампанії. З 15 офіційно зареєстрованих у Білорусі політичних партій у виборах удільничують тільки 8. Окрім опозиційних, це аграрна партія, комуністична партія Білорусі і ліберально-демократична. На питання наша рада, ці почали вже збирати підписи представники ЛДП, лідер партії Сергій Гайдукевич відказує. У нас рішення буде 25-го числа. Ну, у нас буде Вищий совет, Центральний комітет розширений, там будуть, як говориться, обозначені всі задачі. Сказаў у інтэрв'ю «Свабоды» Сергей Гайдукевіч. Малады фронт пацвердзіў свой намер байкатаваць выбары дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў. Разам з тым было абвешчана пра пачатак шырокай інфармацыйнай і агітацыйнай кампаніі байкоту выбараў. Нагадаю, раней пра свой намер байкатаваць выбары заяўляла кансерватыўна-хрысціянская партыя БНФ. Меркаванне слухача «Свабоды». У выбарах абавязкова патрэбна ўдзельнічаць усім жадаючым. Весці прапаганду, доводить правду об злочинствах улады, махинациях, зловживаниях, тем больше, что на это выдатковываются сродки. И чем больше будет кандидатов, тем большую информацию отрывают выборщики. И организованно уменьшающее число кандидатов, оппозиция сама уменьшает информованность выборщиков, допомагая уладам. Телефонный номер у Менску 266-39-52. Я еще раз нагадаю, что одразу после выпуску новинок «Подороже свободы», а так само «Белорусское замежжа». «Белорусское замежжа». Студенты, бизнесовцы, профессионалы. Конкуренция в глобальном свете и белорусский контекст. Традиционная и новая диаспора у передачи «Белорусское замежжа». Тема сегодняшнего выпуска – з'єднання эстонской и американской группы молодой белорусской диаспоры. А одразу после выпуску новинок – «Подороже у вёску Касута». У Менску 6.30. У праскай студии новина ударей Кастусь Бандарук сегодня у свете. У Белграде отбылися сутычки помеж полицией и прихильниками былого лидера башнинских сербов Радована Караджиджа, арештованного по виновачанні у военных злачинствах. Некольки человек потерпели у вынику сутычек, а еще некольки были затриманные. Сутычки отбылися после того, как сотни демонстрантов почали закидывать полицию каменями и спробовали прорваться про зачапление. У своей чергу тысячи людей на улицах баснийских городов и местечек святковали арешт Караджича. Международная супольность витала арешт Караджича. США, ААН, Евразвязь и НАТО повиншовали сербские улады с поспеховой операцией затримания Караджича, який хавался от правосудия тягом 13 годов. Сербский прокурор у справа военных злочинств Владимир Вукчевич поведомил, что суд принял решение об экстрадиции Караджича и выдаче его Гаагскому трибуналу, однако не назвал конкретной даты. Российское министерство замежных справов у своей заяве подкреслило, что суд над Караджичем повинен быть бесторонним. Высокопоставленный представник Узброенных сил США генерал Нортон Шварц резко отреагировал на поведомление про то, что Россия может скористать базы на Кубе для размещения там своих стратегичных бомбовиков. Выступающий в Конгрессе генерал отзначил, что такий крок с боку Москвы будет для Злучаных Штатов абсолютно неприймальным. У эфира «Свобода» вы слушаете новины. У рамках поездки по Близкому Усходу кандидат в президенты США от Демократичной партии Барак Обама прибыл в Израиль для перемоваў с премьером Эхудом Ольмертом. Меркуется, что затем он наведает заходний берег Йордану и сустранится с палестинским лидером Махмудом Аббасом. Ранее, выступающий в Йордании, Обама назвал главным фронтом у войне супротив терроризму Афганистан и заявил, что в эту Украину треба дослать больше войск для змагания с Аль-Каидой и Талибаном. У Израиля у вынику теракту поранены 11 человек, нападник был застрелян полициантами. Как поведомили израильские спецслужбы, у Иерусалиме палестинец на тракторы атаковал городский автобус и закранул еще несколько машин. Недавно в вынику такого теракту у Иерусалиме загинули 3 человеки. Больше за 10 тысяч этничных хазаров наладили демонстрацию протеста у столицы Афганистану Кабули. Это были новины. Наступный обновленный выпуск слухайте праз паўгадзіны. З вами Радио Свобода, для микрофона Юрась Бушляков. Про четверть годины у нас белорусское замежжа. У сегодняшней передачи размова про объединение белорусских молодевых организаций у Америки и Европы. Але сперша наше подорожжа, Змітер Бартусік побывал у вёсцы Касута на Вялейшчыне. Я іду ў вялікім натоўпе святочна апранутых людзей, якія спяшаюцца на царкоўны пляц вёскі Касута. Петрапаўлаўскі фэст у Касуце адбываецца ўжо 150 гадоў. Царкоўнае свята не перарывалася нават за саветамі, бо Петрапаўлаўская царква не закрывалася ніколі і была адзіным праваслаўным храмам на ўсё бліжэйшае наваколле. Спадар гадоў 40, які крочыць побач са мной, вельмі сур'ёзны. Скажите, и много людей каждый год вот так? Тут людей не проткнутся, сколько много бывает. В 12 часов красный ход будет. Потом заканчивается служба, и тогда идут на кладбище. Ну, там по конфеты, тут продают конфеты. Ну. Чьи это машины? Это все? Из Минска, из Молодежно, тут такая. Там и все вёски. И вот это у нас собираемся все. Все, все работы бросаем, и все собираемся у кучи. Это здесь все встречи. Вот такой пустяков, так встреча родственников все. Вясковыя фэсты – адна з тых традыцыяў, якія не дазволілі, на маю думку, беларусам цалкам саветызавацца. Бо гэтае свята сапраўднае, не пазначанае чырвоным колерам у календары, але на якое немагчыма забыцца. Бо яго святкавалі твае бацькі, твае дзяды і прадзеды. Яно цалкам рэлігійнае, а таму апазыцыйнае савецкай уладзе. Яно чалавечае, бо на яго з'язджаюцца людзі з усяго далёкага і блізкага свету. Вілейскі краязнаўца, начальнік раённых энергасетак Анатоль Рогач, прыязджае ў Касуту ўжо не першы год. Мы размаўляем каля памятнага камяня, прысвечанага нацыянальнаму герою Украіны Піліпу Орліку, які нарадзіўся ў Касуце. Наколькі гэта традыцыя даўняя, вот тут у Касуце збірацца вось так на фэст? Здаўна і ў 19 стагоддзі сабіраліся ўжо. Цэрква это не зачынялася і ў гэтых 60-е гады, так што тут пастаянна было. Намнога больш людзей было і бацюшкаў па 10-12 сабіраліся. Гэты год меней гэты святароў. А чым адметная вёска Касута? Старажытная, 500 гадоў прыкладна. Ну і тым, хто тут удалося, ну, знайсці, сказаць, што тут нарадзіўся гетман Украіны Піліп Орлік, аўтар першай украінскай канстытуцыі. 1672 годзе. Орлік это паходзіць з Чэхіі, шляхецкага роду, герба навіна. Пасля паражэння гусіцкай рэвалюцыі былі там ганення на іх, вымушаны былі эмігрыраваць. Вот это орлікі эмігрыравалі спачатку ў Польшу, затым на Літву. А ягоны культ давно тут культывуецца? Не, пра яго тут наогул-то не ўспаміналі, таму што ён быў паплечнік Мазэпы. Мазэпа быў не недавняга часу ворагам, можна сказаць. Российской империи и советской, или лечили это здрадника. Удалось это само притянуть эту увагу, что и открыть вот помник, и тогда и украинский бок сюда, и посольство. Не один раз его приезжает читание, коллега день рождения, тут приезжают. Ніколі не стамляюся слухаць у маленькіх вясковых цэрквах, як спяваюць нашы старыя. Іх шчырае спяванне сваёй глыбінёй заварожвае не менш, чым праца прафесійнага хору. Але давайце выйдзем на вуліцу і прыслухаемся да размоваў. Вось два селяніна абмяркоўваюць свае справы. Абодва працуюць у СПК Вялейскім. Аднаму ўжо за 60, другому каля 40. Той, што старэйшы, працуе кіроўцам грузавіка. Ягонае імя гучыць ва ўнісон з фэстам – Пётр Павлавіч. Вось толькі настрой у імянінніка не святочны. Кожны дзень работаю вот так. І там і апілкі, там і всякую халеру кармі. Ну што ты думаеш, 26 рабочых дней, за 26 рабочых дней чыстамі, 125. Это стыдна каму сказацца. Не нравіцца, як раней гаварыў, можаш увальняцца. І ён хоча маладзёж прывлеч на работу. Хто туды пойдзе? Дырэктар СПК? Ну, Жарыкаў такі. А вот адыдзе ваше пакаленне, і хто застанецца працаваць? А там няма нікога. Тут прыедуць такі вот перабежчыкі, прыедуць там месяц-два пажывець. Пенсіянеры там што робяць, а зараз вот да восені і сам дараблю. Хваць ўжо мне. 66 гадоў, скільки ж я магу рабіць? Ну, хваць, я сваё адрабіў. просить инженер, пробей нема кому, понимаете? А что бы вы им сказали, вот этим, которых новых изберут, этих депутатов, что они повинны заробить в первую очередь? Они должны заинтересовать, это рабочего, как было за что робить. А зараз гісторыя пра тое, як у нас могуць аддзячыць за шчырую працу, нават не ведаю, чаго тут болей, сквапнасці ці здзеку. Было падвядзенне ітогу было з вясеннім севе. Вясной пасеялі. Ну, падвялі ўсё, канверты там ужо, падаркі будуць даваць. Ну, што вы думаеце, што далі? Далі ў гэтым канверце. Да я каб знаў і сразу яго адарваў, гэты канверт, я б яму назад аддаў і паздравіў бы яго. 15 000, представьте, 15 000. Один целую зиму робил, и весну все. У эфире «Подорожье свободы» Дмитрий Бартусик рассказывая про вёску Касута Вялейскага району. Что будет отбываться с нашей сельской господаркой, коли сыдут вот такие Петры Павловичи, сдогадаться не тяжко. Бо молодь навряд ли узрадуется 15-тысячной премии. Але еще больше шкода, что сыходят соправдные господары своей земли. Той земли, якую отобрали у 1939-м. Як у старейшего жихара Касуты, 80-годового деда Ивана. Господарки было шкода? Ну, да, конечно. Папа держал, парубок был, пастух был. У нас у мамы было 6 детей. Была нянька, парубница была тоже. Надо же было хозяйство. Ну, кулаки мы не попали, потому что папа родной брат был председателем сельского совета. Уже и мы были на счету вывезти, но он задержал. Мы все малые были. Николи не было такой думки вернуть землю. У меня теперь планы есть, батько, земля, хутор, все. Но я же не вернусь. Сусед деда Івана Анатоль Міклашевіч, якому крыху за 60, нарадзіўся за нямецкай акупацыяй у хаце, якую пабудаваў за немцамі ягоны бацька, на грошы, якія зарабіў у Амерыцы ягоны дед. Он где-то поехал в Америку после японской войны 1905 года. Он служил во флоте там. В 1906 году где-то он поехал. Приехал, может, в 1911 году вот так вот приехал. Купил землю тут вот, этот лесок, этот все. А тут жил пан вот тут вот, на горе жил. И он землю распродавал. Он чувствовал и понимал, что уже призрак коммунизма где-то бродит. Призрак уже подбирался. Да. И он распродавал, уже урывать хотел, наверное. Який хитрый пан оказался. Оказался, да. Вот мой дед купил землю эту панскую, приехал с Америки. У вас есть земля, по идее. Дело в том, что сейчас безвозвратно. Это все, я понимаю, это не будет ничего. У нас, белорусы особенно, не будет этого. Притом, моя жена россиянка, она этого не приемлет, что земли много, чтобы было такого. У нас споры всякие идут. Конечно, несправедливо это было. И очень даже несправедливо. 30 гектаров, или сколько было, это лес от этого всего. На сынов, на 4 сынов переписал, все, его не раскулачили тогда. Батьку Анатолия мобилизовали у 1944-м, каб одразу, навод толком не научивши воевать, кинуть у самое пекло, у берлинскую операцию, где склали свои головы тысячи молодых белорусов. Анатоль николи не бачил своего батьку, марить только об наведанні ягоной могилы. Я хотел уже с Красным Крестом, внешние экскурсии, ничего не надо там, просто на батьковой могиле побыть. Бранденбургская губерния, деревня Хельси. Это его мобилизовали в 44-м году? Да, в 44-м. Мне не надо там ходить никуда, мне просто сходить туда, посмотреть, как там написано, как там положено, где оно. Thank you. дачнік з Вілейкі Александр, прыязны мужчына сярэдняга веку, прымаў самы актыўны ўдзел ва ўвекавечанні памяці ўкраінскага гетмана, бо ягоны дом, як лічыць Александр, стаіць на тым месцы, дзе нарадзіўся казак. Касуце вельмі пашанцавала з гэтым орлікам. 100% пашанцавала, потому што этот орлік на маём участке его месторождения. І когда ко мне приехал председатель сельсовета і говорит, ну вот у тебя тут доску памятную хотим открыть, я говорю, я не возражаю, проблем нет никаких. Украинские браты, те наведываются. Украинские браты приезжают. Первый раз, когда они приехали, значит, посла не было, их было немного, человек, наверное, 8, но у них действительно были слезы, умиление, наверное. Они плакали. Но мне показалось, что вот делегация была какая-то такая вот, как будто немножко беднее, чем мы живем. Они каждый год приезжают. Сейчас видно, что уровень жизни у них поднялся. Частей бы приезжали украинские аматоры истории у Касуту. Не только, каб продемонстрировать своим выглядом поспехи своей демократии, але и дать урок, як треба шановать своих героев. Падарожжа свабоды. Дзмітрый Бартусік пабываў у Касуце на Вялейшчыне. Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Іван Бакаян з Нясвіжа. Страляніна, забойства і гвалт – усё гэта на экране дзяржаўнага тэлебачання. Вось дзе беларускім чыноўнікам трэба шукаць корань зла, які прывёў да выбуху 4 ліпеня ў Менску. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111». Новы агляд лістоў на свабоду ў нашай вечаровай праграме ў сераду. А зараз нагадаю асноўная тэма дня. Арыштаваны былы лідар баснійскіх сербаў Радаван Караджыч. Сербскія ўлады прынялі рашэнне перадаць Караджыча пад юрысдыкцыю міжнароднага трыбуналу па ваенных злачынствах у былой Югаславіі. Ініцыятыўныя групы прадстаўнікоў апазіцыі пачалі збор подпісаў для вылучэння кандыдатаў у дэпутаты. Гомельская абласная арганізацыя аб'яднанай грамадзянскай партыі вырашыла не ўдзельнічаць у парламенцкіх выбарах, калі ўлады праігнаруюць патрабаванні, выстаўленыя рэгіянальнымі дэмакратычнымі сіламі. Каля 70 чалавек паспрабуюць стаць кандыдатамі ў дэпутаты палаты прадстаўнікоў ад еўрапейскай кааліцыі. Паводле лідара кааліцыі Міколы Статкевіча, сам ён будзе канкураваць з Сергеем Калякіным. Малады фронт абвясціў пра пачатак кампаніі байкоту выбараў. Менскі гарадскі суд пакінуў без зменаў прысуд Андрэю Кіму і яшчэ 9 актывістам, асуджаным за ўдзел у студзенскай акцыі прадпрымальнікаў. Вы на хвалях Радыё Свабода, далей беларуская замежжа. Пасля кангрэсу новай дыяспары, які адбыўся сёлета ў сакавіку, беларускія арганізацыі з розных краінаў пачалі супольную працу. Пра аб'яднанне беларускіх моладзевых арганізацыяў Амерыкі і Еўропы ў беларускім замежжы. Перадачу падрыхтавала Таццяна Поклад. Аб'ядноўваюцца моладзевыя беларускія арганізацыі, якія цягам апошніх гадоў пачалі актыўна дзейнічаць у розных краінах за межамі Беларусі. З'яўляюцца і ідэі, канкрэтныя справы, якія робяцца разам, нават калі актывісты з розных кантынентаў. Ну і планы на будучае таксама супольныя. Можна сказаць, што гэта натуральны працэс для любой актыўнай супольнасці, якая развіваецца. Гэта выглядае так. Вось мы стварылі ў сакавіку гэтага года такую сетку, якая аб'ядноўвае розныя арганізацыі пад адзінай мэтай – кангрэс новай дыяспары Еўропы і Злучаных Штатаў Амерыкі. Кангрэс новай дыяспары, пра які кажа беларускі актывіст з Эстоніі Павел Марозаў, адбыўся ў Таліне на пачатку сакавіка сёлета з удзелам больш як 20 арганізацыяў з розных краінаў свету і Беларусі. У перадачах «Беларуская замежжа» ў іншых праграмах «Радыё Свабода» цягам апошніх гадоў не раз ужо распавядалася пра спробы аб'яднаць беларускую моладзь за мяжой. Я ўдзячная слухачам, якія нагадваюць нам расповед пра першы крок, гэта цікава, але распавядайце, калі ласка, што далей з гэтага атрымалася. Праўду кажучы, часам няма што распавядаць. Гэтым разам, пасля кангрэсу новай дыяспары, Радыё Свабода ды іншыя незалежныя СМІ ўжо інфармавалі пра першыя супольныя справы пасля форуму ў Таліне. Да прыкладу, пачалася беларуская выстава «Мастацтва супраць дыктатуры», запланаваная ў парламентах розных краінаў свету. Гэта толькі адзін з вынікаў супольнай працы. Удзельнікі кангрэсу новай дыяспары вырашылі зрабіць яго рэгулярным і стварыць паміж сабой сетку ўзаемадзеяння паміж беларускімі і замежнымі суполкамі. И в рамках этой сетки мы, конечно, сотрудничаем разом, ну, не по неким таким истотным питаниям, и узгодняем наши кроки и плануем разом. А лишь, как это было модно казать, есть разная худкость интеграции в этой вот великой сетке. И, например, помеж третьим шляхом и белорусским молодежным рухом Америки, ну, она вельми великая, тому мы можем больше, так скажем, помеж собой зрабіць агульнай такой платформы для кіравання гэтымі ўсімі працэсамі і эфектыўнай працы з той інфраструктурай, якая ў нас ёсць, ну, у злучаных штатах у руха, у нас у Еўропе, каб гэта ўсё больш эфектыўна выкарыстоўваць. То есть сэнс асноўны, каб на ўзроўні менеджмента, на ўзроўні якіх-то супольных праектаў яшчэ больш быць бліжэй друг да друга. Координатор третьего шляху Павел Морозов живе в Эстонии. Он был вымушен покинуть Беларусь у виннику переследу его разом с іншими активистами по справе сатиричных мультфильмов в интернете. Ранее у передачах «Белорусская замежа» удельничал еще Андрей Абозов, який так само теперь активно и цікаво працює у Таліні. Але, власне кажучи, у Эстонии молодевых активистов не так и шмат. Ну и третий шлях, ці можно назвать замежной организацией? Основная колькасць сябраў, конечно, у Беларусі, але ж таксама ёсць і ў дыяспары, і, ну, не толькі ў Эстоніі ці ў Прыбалтыцы, яшчэ ёсць у Скандынавіі, у Злучаных Штатах Расіі, ў Украіне. Не шмат, але ж, ну, невялікія групы ёсць. І мы так вось супрацоўнічаем друг з другом праз інтэрнэт і робім адукацыйныя медыяпраекты разам. Ну, а беларускі моладзевы рух Амерыкі, створаны ўсяго каля 2.5 гадоў таму, працуе і ў інтэрнэце, і ў рэальнай прасторы. Можна ўзгадаць больш за сотню бясплатных хостынгаў беларускім незалежным сайтам, ну, таксама пікеты, акцыі, імпрэзы ў США, стварэнне музея беларускага мастацтва ў Нью-Йорку. Лідар руху Алес Вінакураў. На акцыю прыходзіць бывае 60 чалавек, але, можа, самых активных удельников не так шмат. Но и есть суполка у нас в Вашингтоне. Наталья Работа организовала эту справу. Есть суполка в Бостоне так само. Это штат Массачусетс. Ну и в Нью-Йорке есть. Так что зараз ситуация, как бы, я лечу, что лепей стала, потому что уже, ну, люди ведут, что такая организация существует, есть некий довер. Ну и есть люди затекавленные. За что думаю, рады, когда люди нормальные ходят и что починают рабить, это за все довернуть приемно. Ну вось у Амерыцы ўсё-ткі значна больш моладзевых актывістаў, чым у Таліне. Пытаюся ў Алеся, ці можа гэта паўплываць на плён супольнай працы? Тут же размова заўсёды не про людзей, не про колькасць, а про тое, што зроблена, які дасягненні. Павел, прыехаўшы туды в Талін, можа адзін ці двоіх з Андреем наладзілі працу на ўзроўні кіраўніцтва дзяржавы. Чаго нам яшчэ трэба зрабіць? У нас ёсць в США, вы же сами ведаете, как бы лечится, что такая организация там не одна, и что-то я такого деятельности не бачу, как там, например, вот два хлопца зарабили, или три стали. Пасля таго, як амерыканскія актывісты наведалі Талін у сакавіку ў часе кангрэсу новай дыяспары, цяпер улетку быў, так бы мовіць, візыт у адказ з Еўропы ў Амерыку. Можна сказаць, што мы як бы злучылі ці для арганізацыі, трэці шлях і нашу арганізацыю. На хвалях свабоды беларуская замежжа. Пра аб'яднанне беларускіх арганізацыяў расказваюць моладзевыя актывісты з США і Эстоніі. Перадачу падрыхтавала Таццяна Поклад. Павел Морозов, координатор третьего шляху с Эстонии, рассказывает про выники своей поездки и встречи у разных городов США. Мы попробовали спрабавалі вырашыць шэраг пытанняў, якія вельмі істотныя не толькі для амерыканскай нашай дыяспары, а вовсе для дыяспары. Перш за ўсё, гэта пытанне ўзаемадзеяння паміж рознымі групамі, вось, напрыклад, як наша група, як беларускі маладзёвы рух Амерыкі і трэці шлях. І другое пытанне, гэта ўзаемадзеяння паміж рознымі пакаленнямі ў дыяспары і ўзаемаразуменне. Мы разам з Алесем мелі шэраг сустрэч і ў Нью-Йорку, і ў Вашынгтоне з прадстаўнікамі старэйшага пакалення нашай дыяспары і абмяркоўвалі з імі іх погляды на сітуацыю, на ролю дыяспары ў беларускай працы. А са сваімі аднагодкамі, кажа Павел, са сваім пакаленнем паразумеліся ў часе адной з беларускіх дэманстрацыяў у Нью-Йорку. Мы былі там на дэманстрацыі каля ААН, і прыйшло шмат моладзі, якая базава не палітычная, не актывісты, але ж яны праявілі зацікаўленасць да пытання, і шмат хто з іх, я не ведаю чаму, але асабліва актыўныя дзяўчаты, яны зацікаўлены ў працы. Абмеркавалі сітуацыю ў Беларусі, як можна падтрымаць моладзевых актывістаў, грамадскія арганізацыі ў цяперашні час, кажа Павел Марозаў. І з іншого боку абмеркавалі нейкія такія вось перспектыўныя ідэі, праекты, якія маглі разам рэалізаваць у наступныя некалькі гадоў, каб таксама нейкі ўплыў мець на сітуацыю ў Беларусі. Частка гэтых праектаў у віртуальнай прасторы, якая злучае краіны і кантыненты. У такой працы ўжо ёсць досвед. Алесь Вінакураў, лідар беларускага моладзевага руху Амерыкі, які забяспечвае бясплатныя хостынгі сотням беларускамоўных незалежных сайтаў. Плануем развіццё гэтай праграмы, а это бясплатны хостинг і распрацоўка сайтаў, як бы такой мультимедійны цэнтр, выхад на наступны ўзровень. Это ўключае сабе, можа быць, набыццё яшчэ большай колькасці сервераў, паліпшэнне праграмнага забеспячэння, развіццё ўсіх адносін гэтай праграмы. І мы з'ядналі ўжо намаганні ў гэтым накірунку. Потым яшчэ вельмі істотны момант, гэта аб'яднанне актывістаў і стварэнне такой глобальнай сеткі актывістаў рускіх для лабіравання беларускага пытання. Але ж яна, в прынцыпе, існуе, не? Так, існуе, яна існуе, но але ж мы хацім проста гэта развіць і палепшыць. Проста наша ўпэўненасць у тым, што іх людзей яшчэ больш ёсць актыўных, але, можа быць, ім не было да чаго далучыцца, ці яны адзін аднаго не ведалі. Існуе такая віртуальная сетка актывістаў беларускіх, гэта кажа і Павел Марозаў. Хаця і нельга сказаць, паводле яго словаў, каб яна была вельмі вялікай. Але ж досыць добры патэнцыял мы ўжо маем, і ў плане, перш за ўсё, людзей, і ў плане інфраструктуры, бо базавыя паслугі, якія і беларускі рух Амерыкі, і мы можам аказваць гэта хостинг, нейкія кансультацыі ў плане сайтаў, інтэрнэт-бяспекі. І пытанне было ў тым, што некаторы час мы незалежна друг ад друга гэта ўсё распрацоўвалі. Можам неяк з рознымі усіламі, але ж у адны бок. І цяпер гэтая дзейнасць аб'яднаецца, кажа Павел, бо натуральна разам можна зарабіць больш. Павел Марозаў распавёў таксама аб працы на аснове ўжо існуючай тэхнічнай інфраструктуры для стварэння сацыяльнай сеткі для беларусаў замежжа. Што гэтая сетка будзе сабой уяўляць? Месца, дзе людзі з дыяспары, маладыя актывісты з Беларусі маглі бы паміж сабой узаемадзейнічаць, камунікаваць і нейкія разам ідэі рэалізоўваць. Ну, вось такі план ёсць, як ён у нас будзе ператварацца ў рэальнасць, пабачым ўжо, наверное, ў наступным годзе. Сапраўды гэта такая актуальная, патрэбная ідэя, і ўжо гучалі такія намеры з Амерыкі, з Еўропы. А ў чым складанасці, каб рэалізаваць гэтую ідэю стварэння сацыяльнай сеткі ў віртуальнай прасторы? Шмат беларусаў, я магу казаць, ну, сотні тысячаў беларусаў. Перш за ўсё, канешне, у рускамоўных сетках зараз знаходзяцца ў кантакце, ў аднакласнікі, таксама на Фейсбуке шмат. Нейкім чынам, канешне, з імі пашукаць шляхі працы і пошуку, чым іх зацікавіць, ось на гэты конт мы думаем. Асноўнае, канешне, ось знайсці нейкая такая аптымальную технологию, как бы это было и с одной стороны просто, а с другой стороны цікаво для людей. А лишь, ну, понимаю, ничего не могчимо. Я лишь, что можно такую штуку заробить. І яшчэ праца ў рэальнай прасторы. Працяг беларускіх выставаў мастацтва супраць дыктатуры ў парламентах краінаў свету. Першая ўжо прайшла ў эстонскім парламенце. Наступныя будуць у восені ў Скандынавіі і на пачатку наступнага году ў Кангрэсе США. 28 вересня новая выстава, выстава працаў Евгена Шатухина у Музее белорусского мастерства в Нью-Йорку. У Кастрычніку у Таліне открыццё народной мемориальной таблицы на будинку былой амбасады БНР у эстонской столицы. Увесь час отбывается нечто цікавое, кажалі Свінакураў, ахвотные могут долучаться и до існуючих проектов, и со своими властными идеями. И по-другому у нас уже, я лічу, что напрацаваная шмат цікавых ідэй, якія, напрыклад, калі людзі яшчэ, напрыклад, не займаюцца гэтай працай, ці, можа быць, не ведаюць, што рабіць, мы гэтыя ідэі можам, канешне, жадаць і дапамагчы распачаць нейкую актыўную дзейнасць. Ну і ёсць у нас рэальныя праекты, да чаго далучыцца можна, тым ідзі падтрымка і грамадскімі такімі справамі. Ёсць вельмі цікавыя праекты, якія у нас на хаду, і як бы вельмі лёгка можна прыйсці і сказаць, от я хачу да гэтага далучыцца. Вельмі лёгка прыйсці і сказаць, вось я хачу да гэтага далучыцца, кажа Алесь Вінакураў. Ну, а контакты лёгка знайсці ў інтэрнэце, на сайце belmov.org і іншых беларускіх сайтах. Калі є зацікаўленасці ў нейкай супрацы, ці ў галіні дыяспары, ці ў галіні праектаў на Беларусі, то заўсёды можна кантактаваць з намі праз электронную скрынку, ну, напрыклад, маю, pavel@3dway.org. Ці пра скайп, там мой логін Павел Мор. Заўсёды гэта можна, і мы зацікаўлены ў новых людзях, бо працы вельмі шмат. Павел Морозов, координатор третьего шляху з Естонії, і Алесь Вінакуров, лідер білоруського молодівого руху Америки, розповідали про супольну працю. І так само, коли я не запиталася про все, що вам особисто цікаво, ви можете сконтактуватися з удільниками передачі самі, контакти єсті на сайті свобода.org, а со мною, автором, можна сконтактуватися праз скайп, або написати мені на адрес poklad@vilnia.com. Гэта ваша перадача, так што далучайцеся. Перадачу «Беларуская замежжа» на хвалях свабоды вядзе Таціяна Поклад.